Βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη Κυριακή του Τριωδίου. Αύριο ξημερώνει η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, Τριώδιο δεν σημαίνει χαρές και πανηγύρια, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν οι άνθρωποι, οι αλόφρονες άνθρωποι. Τριώδιο δεν σημαίνει ξενύχτια και γλέδια και χωρί και ορχήσεις. Τριώδιο δεν σημαίνει καρναβάλια. Τριώδιο δεν σημαίνει αμαρτωλές και βρώμικες καταστάσεις. Τριώδιο δεν σημαίνει πορνίες, μοιχείες και σαρκικά πάθη. Θα έλεγα σημαίνει το εντελώς αντίθετο. Τριώδιο αντί για χαρά σημαίνει πένθος. Τριώδιο αντί για πορνίες και μοιχείες σημαίνει παρθενία και αγνότητα και κάθε αρετή. Τριώδιο αντί για ξενύχτια και χορούς και ορχήσεις σημαίνει κατάνοιξη, δάκρυα, προσευχή, μελέτη της Αγίας Γραφής, επιμέλεια της ψυχής μας. Τριώδιο σημαίνει προετοιμασία για να υποδεχτούμε τη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή, η οποία θα μας οδηγήσει στη Μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αυτό σημαίνει τριώδιο. Και για να είμαστε ακόμη σας αφέστεροι, τριώδιο σημαίνει όλη αυτή η περίοδος προετοιμασίας για να φτάσουμε στην ημέρα της Αναστάσεως. Και η περίοδος, σας είπα, αυτή έχει χαρακτηριστικό της το πένθος, τα δάκρυα, την κατάνοιξη. Και αυτό το βλέπουμε και στις τέσσερις Κυριακές, τις πρώτες Κυριακές του Τριωδίου. Την πρώτη Κυριακή έχουμε τα δάκρυα του Τελώνη, ο οποίος μας δίνει υπόδειγμα μετανοίας, πώς πρέπει να πλησιάζει ο άνθρωπος στο Θεό, και αντιπαράδειγμα, αρνητικό παράδειγμα δηλαδή, έχουμε τον Φαρισαίο, τον υπερήφανο, τον εγωιστή, ο οποίος αισθάνεται ότι είναι Άγιος απέναντι στο Θεό. Και ο μεν δήθεν Άγιος Φαρισαίος κολλάζεται, ο δε πράγματι αμαρτωλός και συνειδητός μετανοημένος ο Τελώνης δικαιώνεται. Χαρακτηριστικό της πρώτης Κυριακής, στα δάκρυα του Τελώνη. Άλλωστε βλέπετε και το Τριώδιο όλο χαρακτηρίζεται ακριβώς από αυτό το στίγμα της μετανοίας. Βλέπετε όταν μπαίνουμε στο Τριώδιο αλλάζουν και κάποιοι ύμνοι σταθεροί στην Αγία μας Εκκλησία. Όσοι πάτε από πρωί βλέπετε ότι κάποιοι ύμνοι άλλαξαν και στη θέση τους μπήκαν τρεις πολύ κατανοητικοί ύμνοι της μετανοίας, άνοιξόν μη πύλα ζωοδότα, της σωτηρίας εύθυνόν μη τρίβους Θεοτόκε, τα πλήθη των πεπραγμένων μη δεινών, εννοών ο τάλας τρέμω την φοβεράν ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε λοιπόν η πρώτη Κυριακή αλλά και όλο το στίγμα της Μεγάλης Θεαγίας Τεσσαρακοστής και του Τριωδίου είναι στίγμα μετανοίας, κατανοίξεως, δακρύων. Τη δεύτερη Κυριακή έχουμε πάλι δάκρυα. Είναι τα δάκρυα του ασώτου Υιού. Είναι τα δάκρυα του ανθρώπου εκείνου ο οποίος προσβλέπει στο έλεος του πανηκτήρμονος Θεού. Μην αισθάνεστε ότι ο Θεός είναι ο εχθρός μας, διότι έτσι δυστυχώς, ίσως και πολλοί από εμάς τους ιερείς, έχουμε δώσει μια τέτοια εντύπωση σε εσάς τους χριστιανούς, ότι ο Θεός είναι εκδικητικός, ότι ο Θεός θα μας κάνει, θα μας ράνει κλπ. Ο Θεός ούτε εκδικητικός είναι, ούτε πρόκειται να μας κάνει και να μας ράνει. Ο Κύριος είναι αγάπη. Και αν κάποια στιγμή ο Θεός φυλάξει βρεθούμε στην κόλαση, δεν θα βρεθούμε γιατί μας έστειλε ο Κύριος. Θα βρεθούμε γιατί το αποφασίσαμε μόνοι μας. Όπως πολλές φορές το έχω πει και θα το επαναλάβω, στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, αν όλοι οι σεσωσμένοι θα είναι χαρούμενοι, ένας θα είναι σφόδρα λυπημένος και αυτός θα είναι ο βασιλεύς του Παραδείσου, ο Κύριός μας, ο οποίος θα πικραθεί δια την απώλεια τόσων ψυχών, οι οποίοι ανόητοι όντες προσκύνησαν το διάβολο, προσεχώρησαν στις τάξεις του και έκαναν τα θελήματά του. Είναι επιλογή μας η κόλαση. Πολύ σωστά σύγχρονος θεολόγος Ιεροκήρυκας είπε ότι την κόλαση την κατακτάς με το σπαθί σου. Την κόλαση την κατακτάς με το σπαθί σου. Ενώ ο παράδεισος είναι δώρο του Θεού, γιατί κανείς μας δεν αξίζει να πάει εκεί. Η κόλαση είναι κατάκτηση του αμαρτωλού ανθρώπου. Δηλαδή σημαίνει ότι το θέλει, τη θέλει την κόλαση, την αποκτάει με τον αγώνα του, με το σπαθί του. Τα δάκρυα του ασώτου Υιού είναι τα δάκρυα της ελπίδας, της μετανοίας μεν, αλλά και της ελπίδας προς τον Θεό. Ξέρει ότι ο Κύριος δεν θα τον αποπέμψει. Ξέρει ότι ο Κύριος δεν θα τον διώξει. Σας είπα προηγουμένως τους τρεις ύμνους. Ο τρίτος τι λέει? Αλαθαρών, αλαθαρών εις το έλεος σου. Προστρέχω, έρχομαι, πέφτω στα πόδια σου. Παίρνω θάρρος, οι αμαρτίες μου με απογοητεύουν, αλλά το έλεος σου με ενθαρρύνει. Μου δίνει φτερά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ποτέ να μην απογοητευτούμε, αδελφοί μου. Ποτέ να μην απελπιστούμε, όσο μεγάλες και αν είναι οι αμαρτίες μας, όσο φοβερές και επέσχυτες και αν είναι, όσο συχαμερές που δεν θέλουμε πολλές φορές ούτε να τις θυμόμαστε, όχι να τις υπούμε, αλλά ούτε καν να περάσουν από το μυαλό μας. Όσο βαριές και φοβερές να είναι, δώσε στον εαυτό σου το θάρρος της ελπίδας του Κυρίου και έλα στον Κύριο κοντά και εκείνος ξέρει, δεν πρόκειται να σε διώξει. Το είδαμε και στην περίπτωση του ασώτου Υιού. Έφυγε ο άσωτος διότι εκείνος το αποφάσισε, δεν τον έδιωξε ο Κύριος. Εγύρισε ο άσωτος πάλι διότι εκείνος το αποφάσισε, αλλά βλέπετε ότι ο Κύριος δεν το έχει κρατούμενα. Αύριο πάλι η Κυριακή Δακρύων. Αύριο είναι η τρίτη Κυριακή που σας είπα προηγουμένως. Είναι το φοβερόν δικαστήριο. Είναι η κρίση, είναι η δίκη, η μεγάλη δίκη. Που αν εδώ στη ζωή αυτή δεν πέρασες ποτέ σε δικαστήρια, από δικαστήρια, εκείνο το δικαστήριο θα το περάσουμε όλοι. Κανείς άνθρωπος, κανείς ζωντανός άνθρωπος που πέρασε ποτέ από αυτή τη ζωή δεν πρόκειται να αποφύγει τη δίκη εκείνη τη μεγάλη. Όλοι θα καθίσουμε στο έδρανο του κατηγορουμένου και τότε τα δάκρυα, αδερφοί μου, θα είναι ασταμάτητα. Τότε τα δάκρυα θα είναι ατελείωτα. Ειδικά στην πτέρυγα εκείνη των κολασμένων, οι οποίοι, για τους οποίους θα αποφασίσει ο Θεός ότι πλέον επιλέξατε την κόλαση, πηγαίνετε στην κόλαση. Αφού έτσι θελήσατε, πηγαίνετε προς τα εκεί. τότε θα είναι κλαθμός και οδυρμός πολλής. Είναι τα δάκρυα τα ασταμάτητα. Είναι τα δάκρυα εκείνα όμως τα οποία δεν ωφελούν. Αν κλάψεις εδώ μετανοημένος, ωφελείσαι. Αν κλάψεις εδώ και πενθήσεις εδώ για τις αμαρτίες σου και προλάβεις εδώ και να εξομολογηθείς και να διορθωθείς και να αλλάξεις, τότε τα δάκρυα αυτά είναι πολύτιμα. Μαργαριτάρια είναι, πέτρες πολύτιμες είναι. Εάν όμως κλάψεις εκεί, τα δάκρυα εκείνα είναι ανώφελα. Τα δάκρυα εκείνα θα είναι δυστυχώς εκείνα τα οποία θα χύνονται μεν, αλλά δεν θα έχουν κανένα αντίκρισμα απέναντι στον Θεό δε. Θα είναι δάκρυα τα οποία θα δείχνουν μόνο και μόνον την ανοησία σου, τη βλακώδη συμπεριφορά σου σε αυτόν τον κόσμο, προκειμένου να απολαύσεις μικρές και ανώφελες και άθλιες χαρές του κόσμου αυτού. Προτίμησες να χάσεις την ψυχή σου, προτίμησες να χάσεις τον Παράδεισο, προτίμησες να χάσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, τη συνήκησή σου με τους αγγέλους του Θεού και τη συγκατόκησή σου με τους δαίμονες της κολάσεως. Γιατί σας έχω πει ότι είναι επιλογή μας το Παράδεισος ή η κόλαση. Τότε θα κλάψουμε, αλλά τα δάκρυά μας θα είναι ανώφελα. Δεν πρόκειται να μας ωφελήσουν στο παραμικρό. Επίσης, την άλλη Κυριακή έχουμε πάλι Πέμπτος. Και θα έλεγα ότι την άλλη Κυριακή είναι το αποκορύφωμα του Πέμπτους. Είναι η Κυριακή εκείνη που μας θυμίζει ο Κύριος τι. Μας θυμίζει την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Και η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι θρηνώδης. Η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη δάκρυα. Η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι πενθούντες και παρυπενθούντες. Σας συνιστώ και αύριο, αλλά και πολύ περισσότερο την άλλη Κυριακή, να πάτε από νωρίς στην Εκκλησία. Μην πηγαίνετε στη λειτουργία μόνο. Καλή λειτουργία, αλλά τη λειτουργία την έμαθες από έξω, την ξέρεις πλέον. Εκείνα που αλλάζουν είναι τα πρωινά είναι. Εκείνα που αλλάζουν είναι του όρθρου οι ύμνοι, που κάθε Κυριακή έχουμε και διαφορετικούς. Εκείνα παραπροσέξεις και εκείνα στήσεις το αυτί σου και την καρδιά σου για να πάρεις τα νοήματα, τα μεγάλα, τα διδάγματα, εκείνα τα οποία έχει να μας δώσει η Εκκλησία μας. Φανταστείτε τραγικότητα του ανθρώπου να κλαίει η Εκκλησία και να θρηνεί και ο άνθρωπος να ξενυχτάει και να τρέχει στα καρναβάλια και να πορνεύει και να μικεύει και να κάνει εκτρώσεις και ένα σωρό άλλες άθλιες και βρώμικες πράξεις δήθεν για τη χαρά, και η Εκκλησία να μας θυμίζει την πτώση του ανθρώπου. Εκάθισε να δάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνο συνθρηνών οδύρετο. Και μαζί με τον Αδάμ κλάψε και εσύ, να κλάψω και εγώ, να κλάψουμε όλοι, γιατί εχάσαμε τον Παράδεισο και τώρα θέλει αγώνα για να επιστρέψεις και πάλι κοντά στον Παράδεισο. Ήμοι ο Αδάμ ενθρήνω και έκραγε ότι όφης και γυνή εξυπάτησεν, με εξαπάτησαν το φίδι και η γυναίκα. Κλαίει και οδύρεται γοερά, αλλά και εκείνος που ήταν και το μυαλό του. Φταίει και εκείνος. Και στους δυο μας διέδωσε ο Θεός την εντολή. Δεν μπορεί ο ένας να επιρρύψει τις ευθύνες των άλλων. Αυτό δυστυχώς έκαναν, δεν παραδέχτηκαν το λάθος τους, δεν ζητήσαν μετάνοια και συγγνώμη από τον Θεό και γι' αυτό επλήρωσαν, και μαζί με αυτούς πληρώνουμε όλοι μας. Να λοιπόν το πένθος, και διάβαζα τώρα πριν φύγω από το σπίτι εκεί το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και λέει Μακάρι οι κλαίοντες. Μακάρι οι πενθούντες, λέει ο Ματθαίος. Μακάρι οι κλαίοντες, λέει ο Λουκάς. Ακούς, μακάρι οι πενθούντες. Όχι μακάρι οι πενθούντες γιατί πέθανε ο αδερφός σου, γιατί πέθανε ο άντρας σου, γιατί πέθανε η γυναίκα σου, γιατί πέθανε το παιδί σου. Μικρό πένθος αυτό. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Το μεγάλο πένθος είναι άλλο. Το πένθος για το πεθαμένο εαυτό μας που μας τον ενέκρωσε η αμαρτία. Εκείνο είναι το πένθος το βαρύ. Εκείνο είναι το αδιάλειπτο πένθος που πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Εκείνο είναι το πένθος που είχαν οι Άγιοι Πατέρες μέσα στην καρδιά τους και έκλαιαν νυχτημερών. Εκείνο είναι το πένθος το οποίο είχαν οι αόσιοι και οι ασκητές. Το πένθος που έβλεπαν συνεχώς μέσα σε ένα φέρετρο τον εαυτό τους και γύρω να γελάνε οι δαίμονες. Εκείνο το πένθος έκανε τους πατέρες να κλαίνε και να οδύρονται και να θρηνούν. Μικρό πένθος να πεθάνει κάποιος δικός. Πολύ μικρό. Μακάρι να αποκτήσουμε συνειδητότητα και να καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο πραγματικά πεθαμένος και ποιον πρέπει πραγματικά να κλαίμε και να θρηνούμε σε αυτή τη ζωή. Μακάρι οι κλαίοντες, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακλητήσονται. Αν προλάβεις και κλάψεις εδώ, θα γελάσεις την άλλη ζωή. Μακάρι οι κλαίοντες, μην ότι γελάσετε, λέει ο Λουκάς, ερμηνεύοντας τους μακαρισμούς του Κυρίου. Αν κλάψεις εδώ, θα γελάσεις την άλλη ζωή. Ουέ γελώντες, λέει σε άλλο σημείο, αλίμονο σε αυτούς που καλοπερνάνε και γελάνε σε αυτή τη ζωή. Αλίμονο σε αυτούς που χορεύουν και κλετοκοπάνε και ξενυχτάνε. Δεν είναι δικά μου λόγια, αδελφοί μου. Βλέπετε αρχαία σας, εγώ δεν ξέρω να μιλάω από μόνος μου στα αρχαία. Εγώ έχω μάθει να μιλάω τα απλά. Όταν ακούτε και σας λέω αρχαία, σημαίνει είναι ή πατέρες ή Αγία Γραφή. Ή πηδάγιο. Άλλο δεν είναι. Γι' αυτό και ξέρετε το πένθος κατατάσσεται στις κανονικές και μεγάλες αρετές. Αρετές! Το πένθος είναι αρετή των πατέρων των μοναχών αλλά και των χριστιανών. Ο μοναχός που κλαίει, ο μοναχός που πενθεί θεωρείται ο ενάρετος, ο Άγιος Μοναχός. Θυμάμαι παλιά στα μοναστήρια του Αγίου Όρους μου λέγανε, παλιά. Τώρα δυστυχώς και εκεί το πένθος λίγο έχει φύγει από τη ζωή τους. Υπάρχει σε μερικούς, αλλά σε λίγους, όχι σε πολλούς. Παλιά στο Άγιον Όρος λειτουργία δεν άρχιζε. Λειτουργία δεν άρχιζε. Αν δεν είχαν μουσκέψει με τα δακρυά τους οι πατέρες πρώτα τα μάρμαρα, κάμου, τα χώματα της Εκκλησίας. Λειτουργία δεν άρχιζε. Τα ακούτε? Και εμείς πάμε στη λειτουργία, στο τέλος βάζουμε κερί και λέμε πήγαμε και εκκλησία. Πάμε και στην εκκλησία. Ποια εκκλησία? Δεν άρχιζε λειτουργία εάν δεν έκλαιγαν οι πατέρες. Δεν άρχιζε λειτουργία. Φαντάσου πού βρισκόμαστε. Γιατί εκείνοι είχαν πάρει με το μέσα μυαλό τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι οι κλαίοντες μην ότι γελάσετε. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Αυτά λοιπόν έχει να μας δείξει το Τριώδιον στην τρίτη Κυριακή του οποίου ευρισκόμεθα. Και όπως σας είπα αγαπητοί μου αδερφοί, αποτραβηχτείτε από τον κόσμο. Διώξτε το μυαλό σας από αυτές τις εικόνες, τις άθλιες που δυστυχώς γέμισε η Πάτρα. Θυμηθείτε, δεν είναι τυχαίο πόσοι σεισμοί γινήκανε, πόσοι σεισμοί γινήκανε, τις μετράτε. Χτες πάλι, προχτές πάλι, αντιπροχτές πάλι, κάθε μέρα σεισμός, κάθε μέρα σεισμός, κάθε μέρα. Από 7,3 μέχρι εχθές, λέει 5,5 πάλι εχθές. Ρίχτερ. Γιατί αυτή την περίοδο, τι συνέβη, γιατί. Γιατί δεν έκανε και το καλοκαίρι. Γιατί δεν έκανε και το Δεκέμβρη και τον Νοέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Σεπτέμβρη, γιατί. Κάτι θέλει να πει ο Κύριος, έτσι δεν είναι. Ακούς τι λέει ο Παπαζάχος και ο κάθε Παπαζάχος. Αυτοί τι να πούνε. Μπας και καταλαβαίνουν, μπας και διαβάσαν ποτέ Αγία Γραφή. Αν διαβάζανε Αγία Γραφή θα βλέπανε ότι ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτοί τρέμει. Θα βλέπανε ότι ο σεισμός είναι στα χέρια του Κυρίου. Αλλά δυστυχώς τους αποτύβλωσε η επιστήμη τους και βλέπουν ρήγματα και βλέπουν χάσματα και βλέπουν όλες αυτές τις αηδίες τις οποίες εμείς καθόμαστε και ακούμε από την τηλεόραση. Δεν αρνούμε την επιστήμη, όχι, δεν αρνούμε την επιστήμη. Αλλά πίσω από τα ρήγματα και πίσω από τα χάσματα και πίσω από αυτά δυστυχώς δεν είδες ποτέ ότι υπάρχει η κυβερνόσα Κύρου του Κυρίου η οποία κυβερνά τα πάντα. Και εκεί που νομίζεις εσύ και λες θα γίνει σεισμός, δεν θα γίνει σεισμός. Και εκεί που νομίζεις ότι είναι ασφαλές το μέρος, θα γίνει σεισμός και δεν θα μείνει τίποτα. Για να σου διαψεύσει ο Θεός τις προβλέψεις και τις ανοησίες που λες. Για πείτε μου, εσείς είναι τυχαίο. Έχουμε από πότε έχουμε και μετράμε σεισμούς? Από το Φλεβάρι, από αρχές Φλεβάρι, από τα μέσα Φλεβάρι, ούτε θυμάμαι καν. Για βάλε πόσους. Τυχαία είναι η περίοδος. Περίοδος τριωδίου είναι. Περίοδος που η αμαρτία ξεχυλίζει. Περίοδος που οι εκτρώσεις πάνε σύννεφο. Περίοδος που οι βλαστημίες φτάνουν στο αποκορυφωμά τους. Περίοδος που οι μοιχείες και οι πορνίες έχουν πλέον πάρει τρομερές διαστάσεις. Περίοδος είναι τι είναι, τυχαίο είναι, τυχαίο. Εσείς τυχαία τα βλέπετε αυτά. Κάθε μέρα σεισμός. Πρώτη φορά γίνεται αυτό φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Μπορεί να γινόταν ένα σεισμός. Και πάντα μέσα σε αυτή την περίοδο. Και πάντα μέσα σε αυτή την περίοδο. Αλλά γινόταν ένα σεισμός. Και να είχε κάποιες μετασεισμικές δονήσεις. Μα αυτό εδώ είναι άλλο πράγμα. Και βλέπεις, δεν σου κάνει εντύπωση και το άλλο. Μόνο από την Πελοπόννησο και κάτω. Μόνο εδώ κάτω. Πελοπόννησο. Όχι απάνω. Εδώ είναι η χειδαιότητα. Εδώ γλεντοκοπάει ο διάολος. Τυχαία και αυτά. Πάρτε τα όλα στη τύχη. Να δούμε πού θα καταλήξουμε. Πάρτε τα όλα στη τύχη, θεωρήστε τα όλα ότι είναι μοίρα που λένε οι γύφτισες. Όλα στη μοίρα ρίχτα, να δούμε πού θα πάμε. Και τώρα, μετά από αυτά, που όπως σας έχω πει τα θεωρώ απολύτως απαραίτητα αυτή την περίοδο να ξυπνάμε και να συνερχόμαστε από τη λύθη και από το αποκοίμισμα που μας κάνουν εντέχνος οι αρμόδιοι εντός εισαγωγικών, οι πλανώντες ημάς που λέει ο Ισαΐας για τους άρχοντές μας. Εσείς λέει τους επιλέξατε, αυτό που σας γκαρίζω τόσα χρόνια. Εσείς τους επιλέξατε, μην διαμαρτύρετε λέει ο Κύριος, εσείς. Με αποκηρύξατε λέει ο Κύριος. Ανοίχτε τον Ισαΐα να διαβάσετε. Ανοίχτε τον Ισαΐα. Με αποκηρύξατε λέει εσείς τους διαβάσετε. Καλά να πάθετε τώρα. Καλά να πάθετε. Δεν με θέλατε εμένα για αρχηγό σας. Δεν με θέλατε εμένα για κυβερνήτη σας. Δεν με θέλατε εμένα για Θεό σας. Δεν με θέλατε εμένα για βασιλιά σας. Πάρτε τους λοιπόν. Να σας καλαμώνετε, όπως λέει πολύ σωστά. Να σας παίρνουμε το καλάμι και να σας πάνε σαν τα γαλιά. Όπως πάει, θυμάστε τους γαλατζίδες τους παλιούς. που έρχονταν παραμονές στο Χριστουγέννο με το καλάμι. Έτσι, μία από εδώ, μία από εκεί. Το καλάμι από εδώ, από εκεί και τα γαλιά στη μέση. Έτσι μας πάνε. Γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε Θεό, δεν έχουμε Θεό, δεν θελήσαμε τον Κύριο να τον έχουμε αρχηγό στη ζωή μας. Θέλουμε τούτους τους απατεώνες, τούτους τους αρνητές, τους προδότες της πίστης και της πατρίδας. Τα είδατε να, θα την πουλήσω, θυμηθείτε. Μακεδονία είναι για πούλημα τώρα. Μακεδονία είναι για πούλημα. Θα τα δείτε. Θα με δικαιώσετε, αλλά θα είναι αργά. Με είπατε τρελό, με είπατε αναχρονικό, με είπατε καθυστερημένο, με είπατε αντικυβερνητικό, αναρχικό, δεν ξέρω πώς με έχετε πει. Θα με θυμηθείτε μπροστά σας θα πει. Θα με θυμηθείτε. Ερχόμαστε τώρα στο κείμενό μας, στο ιερό μας κείμενο. Στην Αγία Γραφή, στο ιερό κείμενο των παροιμιών του Σολομώντος. Και σας υπενθυμίζω ότι την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο, εξηγήσαμε τους στίχους 25 και 26 του 14ου κεφαλαίου. Και μας έδειξε ο Κύριος τι σημαίνει αλήθεια και ψέμα. Αυτός που λέει την αλήθεια, σας το λέω πολύ γρήγορα γιατί μας πέρασε η ώρα, αυτός που λέει την αλήθεια θα σώσει την ψυχή του. Η αλήθεια θα μας σώσει. Εκείνος που ξέρει να την υπερασπίζεται, να την ομολογεί, να τη θέλει. Να τη θέλει την αλήθεια. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος αρέσκεται στο ψέμα θα βρεθεί μετά του πατρός αυτού διαβόλου, όπως λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιο του. Ό,τι λέει ο Κύριος, τι, είναι ο, τι λέει ο Κύριος για τον διάβολο, ψεύστης εστί και πατήρ αυτού και πατήρ του ψεύδους. Και τώρα πάμε παρακάτω. Στο στίχο 27. Πρόσταγμα Κυρίου, πηγή ζωής. Τ' άκουσες. Μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πρόσταγμα Κυρίου, πηγή ζωής. Ο λόγος του Κυρίου είναι ζωή. Ό,τι διαταγή βγαίνει από το στόμα του Κυρίου, ό,τι εντολή βγαίνει από το στόμα του Κυρίου, ό,τι λόγος βγει από το στόμα του Κυρίου, είναι τι είναι, ζωή σε ανασταίνει. Ανασταίνει αυτούς που ακούνε το Λόγο του Θεού. Προπάντων όμως ανασταίνει αυτούς που τηρούν και εφαρμόζουν το Λόγο του Κυρίου. Καταλαβαίνετε τώρα που πάμε να ξεκινήσω από τα αρνητικά. Για άλλα να μου εξηγήσεις εσύ τι σημαίνει να μην ακούς το Λόγο του Κυρίου και να μην τον εφαρμόζεις. Αν η τήρηση του Λόγου του Κυρίου σημαίνει ζωή, η μη τήρηση τι σημαίνει. Πότε το, πείτε το, φοβάστε. Φοβάμαστε, γιατί είμαστε όλοι πεθαμένοι είμαστε. Αυτό που είπα προηγουμένως, πεθαμένοι είμαστε. Η αμαρτία μας εθανάτωσε και μακάρι να κλαίγαμε το πεθαμένο εαυτό μας, αλλά δεν το κλαίμε και εκείνον. Αυτό λέει εδώ. Αυτό που έλεγα προηγουμένως μας το επαναλαμβάνει εδώ ο Κύριος. Στο στίχο 27, στο 14ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος. Πρόσταγμα Κυρίου, πηγή ζωής. Τι ορίζει ο Κύριος, ό,τι ορίζει ο Κύριος. Τόσα ορίζει ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη, κάθε κάθε φωνή, κάθε σύμφωνο, κάθε τόνος, κάθε κόμμα, κάθε υπογεγραμμένη είναι πηγή ζωής. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος, δεν ακουνήσετε ούτε ένα τόνο. Αλλή μόνο σε αυτόν που θα κουνήσει μια κεραία, ένα γιώτα. Ένα γιώτα. Αλλή μόνο σε αυτόν που θα πάρει την κομολάστηκα του σατανά να σβήνει λόγια Κυρίου. Αλλή μόνο. Θάνατος. Ένα κόμμα θάνατος. Αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού και τηρεί τα προστάγματά του έχει τις ρίζες του στη ζωή. Διαβάζετε ψαλτή. Ψαλτή, σας το ξαναπεί. Δεν ξέρω. Αν μ' ακούσατε ποτέ και αν πήγατε να το προμηθευτείτε, να το πάρετε, δεν ξέρω. Στο πρώτο ψαλμό πηγαίνει, στο πρώτο ψαλμό. Πρώτο ψαλμό. Μακάριος αγγύρος και πορεύτη. Τι λέει εκεί, τρίτο, τέταρτο στίχο. Και έστε. Ο μακάριος, ο άγιος άνθρωπος, μοιάζει λέει, με τι μοιάζει. Και έστε, μοιάζει, με τι. Ως το ψήλον των πεφυτευμένων παρά τα διεξόδους των υδάτων. Ο Άγιος άνθρωπος που ακούει λέει το θέλημα του Θεού και το νόμα του είναι σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο δίπλα εκεί που περνάνε τα νερά, τα ζωογόνα και όλο ποτίζεται. Ζωή, δεν θα πεθάνει ποτέ. Όσο ζωογονείσαι από το Λόγο του Κύριου, όσο τρέφεσαι από το Λόγο του Κύριου, όσο ποτίζεσαι από το Λόγο του Κυρίου, όσο διαβάζεις την Αγία Γραφή, όσο μελετάς, δεν θα πεθάνεις ποτέ. Πεθαίνει το δέντρο αυτό το οποίο είναι φυτεμένο δίπλα εκεί που τρέχει το ποτάμι, δεν πεθαίνει. Ενώ αντίθετα για πες με εκείνο το τετράκι που είναι μακριά μέσα σε μια έρημο και έχει να βρέξει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, έξι χρόνια. Τι θα κάνει? Έπεσε. Ξεράθηκε. Δεν υπάρχει που να αποκτηθεί. Ψάχνει. Κατεβάζει ρίζες. Μέχρι που να πάει. Που να φτάσουν οι ρίζες τους. Δεν έχει. Δεν υπάρχει νερό. Ξεράθηκε ο τόπος. Αυτό λέει εδώ. Πρόσταγμα Κυρίου, πηγή ζωής. Πειθαρχείς τα προστάγματα του Κυρίου. Πειθαρχείς τις εντολές του. Τηρείς το θέλημά του το Άγιο. Και εσύ και εγώ. Είμαστε εξαρτημένοι από τον Κύριο. Αν είσαι εξαρτημένος από τον Κύριο, δεν θα πεθάνεις. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιο. Τα ακούς? Ζωή αιώνιο. Αυτός που τηρεί τους λόγους του Κυρίου έχει και αυτό ζωή αιώνιο. Ο άλλος πέθανε. Πρόσταγμα Κυρίου, πηγή ζωής. Βλέπεις, δεν λέει ζωή, λέει πηγή ζωής. Για να έρθουν οι χιλιαδές να μου το εξηγήσουν αυτό. Θέλω να έρθουν οι χιλιαδές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν ξέρω, παρακολουθείτε τις εκπομπές, τα αντιαιρετικά πειρά, θα παρακολουθείτε. Παρακολουθείτε, τίποτα κουνάτε κεφάλι, έτσι. Σας αρέσει η τηλεόραση, η λάμψη, πώς τη λένε, έχει. Εκεί να σας αρέσουν. Δεν σας αρέσει τα αντιαιρετικά πειρά. Βλέπεις τα διαιρετικά πειρά. Εχθές είχαμε μάθημα στα διαιρετικά πειρά. Να έρθει εδώ να μου το εξηγήσει τι σημαίνει ζωή και τι σημαίνει πηγή ζωής. Να το ρωτήσω. Να μου εξηγήσει τι σημαίνει πηγή ζωής. Πηγή ζωής σημαίνει τι. Ατελείωτη ζωή. Αιώνια ζωή. Είδεστε ρε, μπράβο γιαγιά. Και για πηγή ζωής. Μου πει ζωή, ζωή κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει. Ενώ εδώ είναι πηγή ζωής. Αυτό μου το εξηγήσει. Μας κάνουν τους φιλοσόφους, μας κάνουν τους μεγάλους και τρανούς, ότι ξέρουν να φτιάξουν μια Αγία Γραφή. Διαβολογραφή! Διαβολογραφή! Ούτε ο σατανάς δεν τα διανοεί το να κάνει τέτοια πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Πού να δείτε, γι' αυτό σας λέω αυτές, είχα μάθει ένα ολόκληρο επάνω σε αυτό το βιβλιαράκι που έχουν φτιάξει. Αυτοί δεν είναι μελετητές, αυτοί είναι σατανιστές και χειρότεροι από τους σατανιστές. Πρόσταγμα Κυρίου πηγής ζωής. Πηγή ζωής. Μιλάει ο Κύριος, ακούς το Λόγο του Θεού, έχει ζωή αιώνιον. Έχει ζωή αιώνιον. Είδε τι λέει. Εκείνος λέει που ακούει τους λόγους μου και τηρεί αυτούς, λέει τι να τον ομοιάσω. Όμοιος εστί λέει με εκείνον που φτιάχνει το σπίτι του λέει σε θεμέλια και έρχονται οι ποταμοί και πνέουν οι άνεμοι. Αλλά εκείνο λέει το σπίτι δεν πέφτει γιατί είναι πάνω στηριγμένο στην πέτρα. Στην πέτρα. Ενώ εκείνος λέει που δεν ακούει τα λόγια μου, μοιάζει με εκείνο λέει που πάνε να χτίσει ένα σπίτι και το πιάνει πάνω στην άμμο. Και τι θα γίνει γιαγιά, άμα πέσει στην άμμο το σπίτι, άμα φτιάξει την άμμο, θα πέσει από μόνο του. Περιμένει να έρθει ο αέρας, από μόνο του θα πέσει. Περιμένει να έρθει ο ποτάμι να το ρίξει, από μόνο του θα πέσει. Δεν στέκει. Η άμμο συνεχώς κυλίεται, φεύγει. Πρόσταγμα Κυρίου πηγή ζωής και συνεχίζει. Ποιοι δε εκλίνην εκ παγίδος θανάτου. Ο λόγος λέει του Κυρίου σε κάνει αν τον ακούς. Αν τον ακούς. Σε κάνει να στρίβεις, να γνωρίζεις που πέφτει ο θάνατος, να γνωρίζεις που είναι η αμαρτία. Πού είναι το μυαλό σας? Γιατί περιμένεις να καλύψεις ο Παπατιμόθεος για να καταλάβεις ότι το καρναβάλι είναι αμαρτία? Γιατί περιμένεις? Γιατί περιμένεις να καλύψεις ο Παπατιμόθεος και να καταλάβεις ότι το Α, το Β, το Γ, το Δ, γιατί περιμένεις να γράψεις τη βιβλία ο Τιμόθεος με τα αμαρτήματα για να δεις ποια είναι αμαρτήματα? Αν είχε αυτό που λέει εδώ το Λόγο του Κυρίου μέσα σου, ο ίδιος ο Λόγος του Κυρίου θα σε κατεύθυνε και θα σου λέγε πρόσεξε αυτό, μην το κάνεις, εδώ είναι αμαρτία, πρόσεξε το άλλο είναι αμαρτία, πρόσεξε εκείνο είναι αμαρτία, πρόσεξε το άλλο είναι αμαρτία, εκείνο είναι αμαρτία. Και αυτό το λόγο, αν πάτε, γυμνάσματα σας βάζω, μπαίνω ανοίγετε γραφή, τι σας έχει πιάσει, σας έχει πιάσει, σας έχει δέσει ο διάολος στα χέρια, να μην θέλετε να ανοίξετε η γραφή. Τι σατανάς είναι αυτός στην εποχή μας, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σατανάς, τι δαιμόνια είναι αυτά. Κυριαρχικά που τα έλεγε ο Μακαρίτης ο δασκαλός μας. Κυριαρχικά δαιμόνια. Κυριαρχούν πλέον απάνω σας. Δεν σε αφήνουν να αποφασίσεις τίποτα. Έχει τα ονόματα. Πηγαίνετε λοιπόν στο σπίτι να ανοίξει η Αγία Γραφή, να δεις τι λέει εκεί στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου. Τι λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, τι λέει, ξέρεις τι λέει, ε? Δεν έχεις λέει ανάγκη να σε διδάξει κανείς. Τ' ακούς. Δεν υπάρχει ανάγκη να γκαρίζει ο Παπατιμόθεος, δεν υπάρχει ανάγκη, γιατί να γκαρίζει. Γιατί. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, αναγκάστηκε να βάλει ιεροκήρυκες. Γιατί. Γιατί. Γιατί πέθαναν μέσα μας τα μυστήρια. Βαπτισμένοι είμαστε, ξεβαπτισμένοι είμαστε. Χρισμένοι είμαστε, ξεχρισμένοι είμαστε. Κοινωνημένοι είμαστε, ξεκοινωνημένοι είμαστε. Δεν προλαβαίνεις να κοινωνήσεις και τι χάνεις αμέσως στη Θεία Κοινωνία. Βγαίνεις έξω, πιάνεις τα καλαμπούρια, έτσι. Έτσι θα παστείς τη Θεία Κοινωνία μέσα σου. Τι λέει το χρήσμα, λέει, που πήρατε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, το χρήσμα, λέει, το χρήσμα μένει μέσα σας. Μένει μέσα σου το χρήσμα που πήρες τότε μικρό παιδί εδώ και 50 χρόνια και 60 χρόνια και 70 χρόνια που σε έκλεισε ο μπαμπάς. Το χρήσμα, λέει, μένει μέσα σου. Και τι, αυτό το χρήσμα, λέει, αυτό το χρήσμα διδάσκει εμάς. Αυτός είναι ο δασκαλός που σου λέει τούτο είναι λάθος, τούτο είναι σωστό, εκείνο πρέπει, εκείνο δεν πρέπει, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι καλό, το άλλο είναι κακό. Το απείλει να σου μιλάει το χρήσμα καλό, μιλάει εκείνο το κακόμυρο μέσα, μιλάει, μιλάει το χρήσμα, αλλά εσύ του λέει σκάτσε, σκασμός, σκασμός, θα κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι μου λέει ο κόσμος, ό,τι μου λέει ο σατανάς, ό,τι μου λέει ο αυτός μου. Τελείωσε. Δεν ακούω κανένα. Γι' αυτό και θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα κρίσεως. Γι' αυτό. Γιατί θα σου πει ο Κύριος είχε στο χρήσμα. Είχε στο χρήσμα, είχε στην εγγραφή. Είδατε τι είπε στο πλούσιο ο Αβραάμ. Όταν ο πλούσιος είπε στείλε λέει το Λάζαρο κάτι στον κόσμο να πάει να κηρύξει και να τους πει αυτά που παθαίνω εγώ τώρα. Τι είπε, όχι, έχω σημασία και τους προβλήματα. Έχω την Αγία Γραφή, άμα θέλεις πάνω να διαβάσω. Όχι την Αγία Γραφή. Και αφήστε αυτά τις αχλαμάρες αυτές, ήρθε κανείς από εκεί να μας τα πει. Και να έρθει δεν θα το πιστέψεις. Γιατί στην εποχή του Χριστού δεν ήρθε ο Λάζαρος. Δεν τους είπε τι τράβηξε. Δεν ανέστη ο Υιός της Χείρας στην Αΐν. Δεν ανέστη η κόρη του Ιαΐρου. Δεν αναστήθηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή τόσο πεθαμένοι από τα μνήματά τους. Μπας και πιστέψανε. Άμα δεν το έχει κούτρα σου, δεν πρόκειται να πιστέψεις. Και πεθαμένοι να αναστηθούν. Ή Μωσέως και των προφητών ουκ ακούσει, ουδέ αν της εκ νεκρών αναστή πιστήσονται. Σε κάνει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου, λέει, να εκκλίνεις από την αμαρτία, να την γνωρίζεις, να ξέρεις ποια είναι η αμαρτία. Σου λέει ο Κύριος, βλέπεις, τρέμει το φιλοκάρδι σου, ετοιμάζεσαι να πας στο πάρτι, αλλά μέσα σου έχεις ενοχές. Κάτσε σου πάνω μέσα, όχι, εσύ λες ναι, θα πάω. Εκείνος σου φωνάζει, όχι, εσύ είναι το αντίθετο. Και γι' αυτό είσαι σε ταραχή. Έτοιμη να πάει να ξεσαλώσεις, έτοιμη να πάει να χορέψεις, έτοιμη να πάει να προκαλέσεις, έτοιμη να πάει να σκανδαλίσεις. Φωνάζει το Πνεύμα του Άγιου, για να μην έχεις μεθαύριο, αύριο μάλλον, στο Ευαγγέλιο, να μην έχεις απολογία. Τι να παραδοπείς. Αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο απολογία μη ωφελούσα τον λαλούντα. Τότε θα κλάψεις, τι να απολογηθείς, θα λες και δεν θα ωφελείς. Δεν θα ωφελείς. Τι να πάει να κάνεις, τι να πάει να πεις, τι να πάει να κλάψεις. Τι να πάει να κλάψεις. Σε κάνει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου, λέει, να εκκλίνεις, να φεύγεις από την αμαρτία. Και θέλεις να σας πω κάτι. Είμαι πικραμένος, πολύ πικραμένος. Νομίζετε πολύ ότι εγώ έτσι φωνάζω για την ευχαριστία μου, πολύ στενοχωρημένος είμαι, πολύ πικραμένος. Δεν ξέρω, ο Κύριος με έχει κάνει, δεν ξέρω, εγώ τα ζω τα κηρύγματα. Τα ζω, τα βιώνω, δεν ξέρω. Και γι' αυτό μου λένε πολλοί, όπως λέει μιλάς στο κήρυγμα, έτσι μιλάς και στις συντροφιές σου, έτσι μιλάς και όταν κουβεντιάζεις μαζί μας, έτσι γράφεις κιόλας, ότι λέει ένα χαρακτήρα, δεν μπορώ να σε καταλάβω, λέει εσένα. Δεν με καταλάβεις, δεν πειράζει, με καταλαβαίνεις. Έτσι είμαι. Έτσι είμαι εγώ. Στενοχωρημένος είμαι, πολύ βαριά στενοχωρημένος. Γιατί ξέρεις γιατί, να σου πω γιατί. Διότι αδελφοί μου, κάναμε και γελάμε. Γι' αυτό. Έχουμε πεθάνει και απολαμβάνουμε τον ψυχικό μας θάνατο. Και οι φωνές μου αυτές δεν αποσκοπούν σε τίποτα άλλο. Πας και ξυπνήσουμε. Πας. Πας και ακούσει, επιτρέψει ο Κύριος ένας λόγος από αυτούς που ακούγονται από τα άθλια και βρωμερά μου χείλη, ένας λόγος να φτάσει μέσα στις καρδιές σας. Να ξυπνήσει κάποια συνείδηση, να καταλάβει τι γίνεται, να καταλάβουμε που πάμε. Σου έχει βάλει ο Κύριος, τι σου έχει βάλει μέσα σου? Σου έχει βάλει μέσα σου τον αόρατο δικαστή, που λέει πάλι ο Χρυσόστομος. Ο οποίος τι θα του πεις μεθαύριο, την ήξερα. Θα σου πει ο Κύριος το χρήσμα. Η συνείδησή σου, το Πνεύμα το Άγιο, ήταν μέσα σου, φώναζε, ας τα παραμύθια. Ήξερες και παραήξερες. Ήξερες και παραήξερες. Έχεις μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο που σε διδάσκει. Και το Πνεύμα το Άγιο πότε το πήρες? Στο Άγιο Χρήσμα. Τι σου είπε ο παπάς εκείνη την ώρα? Σφραγείς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Σφραγείς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Σφραγείς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Σου γνωρίζω το Πνεύμα το Άγιο σου. Σε σφραγίζω με το Πνεύμα το Άγιο. Για να μην έχεις να πεις, ξέρετε, δεν το ξέρα. Αυτό το Πνεύμα, λέει, διδάσκει μας. Το Πνεύμα που πήρατε με το χρήσμα σας διδάσκει τώρα. Είναι η συνείδησή σου αυτό το Πνεύμα, η συνείδησή σου. Που εσύ τη φημώνεις, τη βουλώνεις στο στόμα και λες εγώ θα κάνω εκείνο που θέλω. Και παριστάνεις μετά και τον ανήξερο. Δεν το ξέρα, λέει. Δεν ήξερα εγώ. Δεν το άκουσα. Γιατί δεν το άκουσα? Κάτσε, μπορεί παπάς να μην στο πει ποτέ. Εσύ το δώσα από εδώ μέσα, δεν άκουσες ποτέ. Από εδώ μέσα δεν άκουσες τίποτα. Εδώ δεν σου φώναξε ποτέ η συγκρίση σου. Για να πάμε και στον άλλο στίχο εν συντομία. Εν πολλό έθνη δόξα βασιλέως. Είναι σχήμα λόγου εδώ. Όπως λέει ο κάθε βασιλιάς δοξάζεται μέσα στο έθνος του. Το έθνος του το αποδίδει τις τιμές. Εκείνο το έθνος τον γνωρίζει, εκείνο το έθνος τον ξέρει. Από εκεί περιμένει τον έπαινο, δεν περιμένει από ξένα έθνη. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει τώρα ο βασιλιάς της Σουηδίας και ο βασιλιάς της Νορβηγίας? Πού να ξέρω, το ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω τι κάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, τι κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτά ξέρω. Και ή τους δοξάζω ή τους κατακρίνω, έτσι δεν είναι? Και αυτή η δόξα που φαίνεται, την ώρα που πάνε να ψηφίσεις. Την ώρα που πάνε να ψηφίσεις, εκείνη την ώρα ή τιμάς ή υποτιμάς. Ή εκτιμάς ή υποτιμάς. Εδώ λοιπόν τι λέει? Όπως λέει σε κάθε έθνος δοξάζεται ο βασιλιάς, ο κόσμος αναγνωρίζει την αξία του καθενός, του κάθε βασιλέως, εν δε εκλείψει λαού συντριβεί την άστρο. Όταν όμως λέει ο λαός εκλείψει, τότε πέφτει και ο βασιλιάς. Σας είπα, αυτός ο στίχος είναι σχήμα λόγου. Σχήμα λόγου. Δεν πάω να τον εξηγήσω περισσότερο, δεν έχει κάποιο νόημα ουσιαστικό. Θα μας παραβάλει το άλλο Σάββατο ακριβώς την ερμηνεία του σχήματος αυτού του λόγου που μας λέει εδώ. Είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μια μεταφορά που γίνεται εδώ. Ένα μεταφορικό σχήμα. Θα μας το ερμηνεύσει το ερχόμενο Σάββατο. Θυμηθείτε το λοιπόν, θα σας το θυμίσω εγώ. Όταν λέει ένα έθνος τιμά τον βασιλιά, ο βασιλιάς δοξάζεται. Όταν όμως λέει ολιγοστεύσει ο λαός, τελειώσει ο λαός, μίκρινε το έθνος, τότε αναγκαστικά πάβει να ισχύει και η δόξα του βασιλέως. Τότε και ο βασιλιάς είναι περιττός για τα σκουπίδια. σβήστε τον και πετάξτε τον. Θα δούμε τι θέλει να πει και αυτό το δούμε την ερχόμενη ομιλία μας το ερχόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν. Αμήν.